Kon tamé ko fam ñeñ ñet tax na sax di ñu waxtaan ba ma leen ne sax bu ñu tënee sax benn fokal boo fee dana ko sax sax ak feeñam ca lañ suñ feeñee soo defal loolu mooy gën a fëtteel ne bis bi bisam la ci ay ci jaay li ko waral nag du daal lul wane ak xam la ndax daa am loo xam ne daa war a leer fi ñu bëgg na leer leer waaye ki bëggul ñu leer fii nag mën na ko bañ a leer wala bu ko leer rek mën na ko bañ a mat boo ma fi gën a joxal nañ ko ci lu ne tuumal nañ ko ci lu ne te bu ñu yëgal nit yem te xam ko képp ko am njaboot danga ko sant ci sa njaboot ndax bu ca noppee ngar ci lu nga bëgg ban ci loo xam ne moo la xam nga ko ca te yàq si nga ca daal kon ko nga defee kan la boo xam ne bu tuñu ko nag te xam ni mu jëfelee sant ko gërëm ko dañu def daa na wax nag ne moom ne defal kan yàq de ma niroo waaye boo mu ne rek te tee rek saa yu noppee rek nga xam ne defe boo ci def lu nekk saa bi ci mu yëkkati mën ko ci kàddul te mooy bàtt laa ci jaxe sa baax mën ko ci kàddul damay xam ne yàlla la kàddu yooyu dafa laa jéem wax baax na lool waaye tëdd wax ji nag dafa am solo lool te fi muy waxee dafa la laa ñu lañ dafa laa ñu lañ ndax lan mooy ci wàllu tarixa wala ci wàllu ak sëri te loolu tey néewal na ku fi nekk te amoo ci dafa koo yaakaar ci dee sa bopp kon nag waxam yépp mooy wane ki topp li mu topp lan la ki topp li ko toppee lan la ba bu amee loo xam ne mat na ko soxna loo xam ne jaru ko loolu mu ne jàpp na ma war a doon lépp parce que may fa di wax ne nañu teelu ci téere yi te seetantal bu baax ba xam ndax dañ gis lu nit ci ay waxam mbaa lu nit ci ay jëfe ñu teelu ci téere boori yàlla yi ba xam dañ ci gis lu nit ci ay waxam mbaa lu nit ci ay jëfe su boobaa ñu sañu nit yi mën ko ñu si sañe bu dee may wax ne ak sëri bi yaat na lool waaye ñaar moo ciy fara sax bi ci njàkk mooy njay ak kaay sëri bi yaat na lu ko la xamal la xam doon njay baay ñu la jur yàlla di la dundal di la wadd di la toppatoo ba nga tey laatu juróom ñaar jërëjëf sëriñ ak seen yar foofu la yar sëriñ gi si topp sa wëjur wala koy tànnal mooy ba nga juróom ñaar mooy la tànnal sëriñ bu la jàng sa diina muy alquran ak sa xam koku wëjur moo la ko tànnal jël la yóbbu la ca daara jël sa sëriñ bu xam ne xam-xamam ak yaram doy na ko mu dox la ku jàngal ko ba la nga man caa bura nga man ko boole ko yar la ca boole ko it jàngal la sa diina ba nga xamal la soxla sa diina loolu ci daara yi lañ ko jàngee baa ci ak koy mu sàn te defu leen li sëriñ na te jàng alquran na wattu jàng la xam-xam sax ba nga mën a taxawee sa diina yaakaar naa ne ñaar ñii teg nañ sa loxo dara loo xam ne mën nga koo wane fu ne tamul njëg loolu ca bugg a laam laam la ngay duggee ci jàkka jàkk ci daal ñu ko jàngal ñoo ko mu ngi protéger sunu yëpp te daal ñu ko jàngal bépp xeetu jaamu yàlla bu ñuy wax ak bu ñuy def la cay fàttal la cay tubaab la ko yàqal ko defu lépp oustaz jàngal na la ko seen daal jàngal na la kon ñuy sëriñ yu leer na sëriñ sëriñ mat na sëriñ sëriñ rafet na sant leen gërëm leen rek ma la wax na ñu dem ak daay ak seen mbuur leen nga xam ne moo jaar ko fii ah su fekkee nag jël na ñaar yii tey kenn leen bëri nga jogaat ne na nga wuti jëlal sëriñ dem ci ab dëkk boo xam jëlee ak boo xam sëriñ ba ci jëmm joo xam ne xool nga ko mu doy la nga ne ko yow laa yàq laa la xëy jëmm naa ko bokk la mel nii mu nangul la ko nga def ko muy sëriñ sëriñ mu def la ngay jaale ma ne ñaar muy gën a ànd li ci war a juddoo lan la ñaar muy gën a ànd lan la ci war a juddoo sëri la bër bër si jaamu yàlla na ko lu jaamu yàlla sëri la bër bër si jaamu yàlla na ko lu jaamu yàlla sëri na ko lu fokkal wax yi toppatee wëju jàngal alquran defal nangam yooyu mu lay wax yëpp wax dëgg yàlla la ko bàyyi waay te du mën a ko jàpp waaw comme nag pour le bas ci moom jàngalul la nga dem ba ci moom yaakaar ko mu kenn loo xam ne kenn loo la dara ca solu wax dëgg yàlla loolu wax la waroon kay mooy téere bi noo ci ñaan diine ci noo ci ñaan soo ca xamul dara mu xamal la ko soo ca xamee dara ko jaay yow feneen kon la xam naa ne parce que lii mooy sëriñ bi rek comme leen jullit yi comme leen sëriñ bi parce que lii mooy sëriñ bi kon daal delluwaat ci Ibadou Rahman yii nga xam ne ñoom dañoo jël ko ci sunna la dafay gën a jaar dafay gën a wax ndax kat sëriñ xam-xam da ngay ko topp bu fa xam-xam nekkatul xanaa yàlla ñaan rek moo fay yàlla ñaax la di jël neex na la d' accord naam waaye la nga xam ne moom jël sa tax laa jog moom nekk ko moom ba tax na looy leen la sàmm daa di leer la muy sëriñ boobu leen li ko war si taale la wala ñu nga xamal borom mooy xar am yàlla àgg si yàlla gis yàlla di ñu ko jëlee. te kat jàng benn xam-xam ñaar la xam-xamu gars yi xam-xamu gars al ilmu inda ulama yanqasim li zahiri wa batini dulan kutim dulan kutim bu baax inda ulama wax al ilmu inda ulama yanqasim maanaam dan li zahiri xam-xamu gars yi wa batini ak xam-xamu gars yi lan mooy zahiri xam ne lu ko lan mooy baati xam ne lu ko ku ne xam ne baati mooy lu nëbb bon boobu am na xam-xam bu nëbb kon gisee nga ñu jàngee ca daara ya mën na ñu jàng parce que daa ci xamee sunu palaas sunu waaye di nëbb nag xam na ku may xam-xam sa sawu wala mooy xam-xam waa xam na xam yaa soo xam ne taay ba mutilin amaa dafay defet tey jëf ak dina may daal ñëpp ñu la bi ak jëf kon mooy baati nag mutilin amaa yi dama defet ko di defarut di ci ak defarut diir lañ ko ak xamu salaat mooy defar sa jigi bam jeex xam ko baati mooy defar sa jigi bam jeex mu jàng leen lii may xam-xam jëf lii mooy xam-xam sa tool mu fekk ne boo jëlee cëpp te amul sa tool fàcc na boo jëlee cëpp amul sa te neex nga su leen ko lay ñoom ñaar dañaa ko war a toog kii war a toog boo mel ni fëtt loo jàmm bokkal loo am sax boo mel ni fëtt loo doon jamaa bokkal loo am sax ci boole ñaar yooyu def di soire mooy ci ayoo toog boko laa ñu saay mu leer la la ko boko laa ñu laax mu leer la loolu fee nga toll sëriñ boobu leen xam-xam boobu leen nga xam ne mooy xam-xam baat ñi taw dañuy jàng du ko maye bu lu ñuy jàng dëgg la seen soxa ñu ko dindi nañ ko waaye jege mag ñi rek ak ndabal mag ñi rek wàcc nga xam ci daal laa doon xam daal boobu tey mooy saxa jot saay xay yi yëpp na loolu laa soxal moom yóbbu gàtt yaa koo gis tam daal ñu ngi àndal na foog loo jaar dafa yëpp ne jaar la moo ci moom jaar ñi te jaam yaa kenn war a def ma sax moo ne sëriñ ak taale bi naaw nga leen ma parce que ni war sëriñ moo war taale kon noonu la kon seen ànd la mu war a jure mooy li sëriñ di xam taale bi dafa xam loola li sëriñ def taale bi dafa jeexal naa la loola waa du maa war a baax wala waa maa war a wala ngaa si fii la dëkk xam-xam yi fii la dëkk mën nga jëlee soo la tey ñu xoolee ni mu doxee daal na nit ñu paralysé parce que benn tànk lay wax benn tànk parce que mooy lan mooy mbaax gi daal mooy sëriñ bi mooy doomam mooy jëtam toppee bi yow la mooy sa doom mooy sa kër yow di nga wax toppee ak abatam waaye ñii dañoo wax toppee abatam kon topp bi lu mu jël ñooñu topp loo xam ne doo ko jël su ko baax dafa mu jëlaat sax te lan tu leer te mu teel loo teel sori bi maa ngi ci ñun lan tax yor sa rëb ba ne ba tey ku la ñëw ci yàlla gisuloo ko jëloon ci yàlla nga xam ne moom la mam di def sa mooy kayaa nga dem ci jàpp ya tundir xoolal asal element ci jàpp ci yàlla dangaa boo dem ci bi lay delloo boo dem ci bi lay delloo boo dee la gaa yem sa topp noppu dinaa loola ma tax te nag ndolloo ñoo na am baa bu nekk waaye dolloo naa foog mu nekk dañ koy wër ndër ñu gis ko fixé ci benn baat xam daal di wane dara yàlla xamul kenn yorul kenn soxul kenn. ndax xam yàlla boo ko sikkee si benn kër mbaa benn jëmm mbaa awaat kat ñëpp ñii rek nga mbaa gi ne suufi nga yàlla lool tere nga yàlla lool ndax ci daa war a jàll daa war a lool. da mooy ñuy yor ak daa wuy tëra te yàllaa yëpp tundi daa defar la tundi ñooñu kon ci xam nga laa ko mu ne ndaw ci ñoom ba ñu def ko seen bopp na wax ma rek jëmal baax def waaye ñooñu ñett xamal seen bopp ñoom defal na xam loo xam ne loolu koy yëgee ci sa moom waaye ci sa bopp ñu koy boo ko yëgee sa moom mën na la ko wax na mën nga ko jëf mën nga gën waaye yëg nga moom sa bopp rek su ñu daal mu mel ni ñam na bu ñu nekk wala xam na bu ñu naan du ko ñam moom xam na la mu tax mun na la ko wax ne nii la mel nii lay tax mën ko jëf li mu wax mën na gën li mu wax waaye ndax yëpp day tax sa yow sa bopp boo ko bu ñu la laajee ñu daal wax ne ne nii la ñaan wax ne ne nii lay tax waaye jëkkam ko ma moom te jamoo ko xam am ceeb waa bu tax di sa génne rek nga ñam rek soxlaa ci koy laaj waaye yaay xamal sa bopp loolu loolu mooy dëgg yàlla bi noonu lañ koy yëgee yëgee woon boo ma yëgee yàlla kenn dootu la gàddal ci kenn dootu jubal ci yaay xamal sa bopp moo tax ma ne nit dañ koy yee comme yow nga bàyyi taw daa gën a jaar jaar kay nekk ci kàddu ne sama ne bu daan dugg kenn laaj may yàlla ma xamal leen yàlla ñu bokk jaamu jaar moom xam na ne li ko wax yàlla mooy mbokk yàlla tey loolu ko topp wala na ko soolu ne mooy xam xam comme wax mooy xam yàlla te nag du tan xam yàlla du tan ci lislaam du tan ci dëkk kër fa ko xam ne ñu koy wàcce du dëkk di segal ndax moo ko toog al xel mo xablal xawli wala xanal xam-xamoo la jëf jëf moo ñu ko wax jëf bu siitoo xam-xam lambu tula wax bu taw ci xam-xam lambu tula te lambu ko wërul waxoon na doo def sax waaye mën nga def ba rëdd waaye ñàkk a xam nga waxtaan la nga def jógu wul xam-xam rek koy wax kon yàlla nii nag jëboon jàng ci ñuy xam la danaa buñ ko déggee xamam danaa buñ ko gëmee parce que aayaat yi koy fekkee la bëri na parce que kulli seen aayatun tadul ala amal waahid loo ko rek mu wan la kenn yàlla bi nga xamee ci kat kanamam yàlla xamee ci noonu yàlla xamee ci boppam yàlla waaye nag boo amul bët nag ak tubaab toog te nag bët ñëpp amul wax ma nag dëgg day woon yooyu boobu bët la naan waaye bët yu bokk doole nag bokk na yooyu mooy bàcci yaa boobu dama ci bisu waaye ci mooy bisub jii te kat bisub jii boobu dafa gën a yëg bisub jii sax nga day wax ne dinay wane doolee bàcc bi mooy ñaaru moo ne koy saara bàcc te moo fee jubu ne mën nga xool jëm ci xool ko ne nii la mel nii la tudd lambu ko faj ko comme wax nan la comme jeex am leneen lu xam ne mu ngi si boo koolee doo ko gis boo laajtee doo ko daj te ma wax nan la ma ne ñaari ci gën a yëpp li nga xam ne saa yoo koy gis ko saa yoo laajtee daj ko bàyyi nee ma ma da wax noonu mel ak li nga xam ne boo ko dee doo ko gis wala mu doo ko rek mën a wax noonu mel ñaar yooyu dafa ci dëgg. nga ne li ngay gis ci ma laam bi doxee ba mu mel waaye du loola de gis nga dangay xam ne sa dëkk ca daal sa maanaam du ma laaj mën a wax noonu mel moo fu bàyyi loolee ngay gis ko wax. da nga ko rek xool da lu ñëpp mën a ko muy def ba xool baax yi su ko baax yi ngay mën a doon abadan du ma ko doon bàyyi moo tax ba tey seen dem ñu ne dem na kenn la ci la jàpp ba lay laaj ñu si yàlla bi nag jëm looy leen nga xam ne mooy nit loolu laa ko saxal moom ma lay jox. te loolu dara bu ay bëgg a xam-xam te xam-xam jéem baat nit ñoo xam ne daa ci daal ci yow parce que jaam yàlla bu tudd a tënk rek ñu ko tudd ci baat bu bëri daa ci daal ci yow ba xëy na ma ne la ku ne amul waxtu amul palaas amul limite amul jàmm moom daa ci daal ci yow loolu mat ne su fekk jaam yi am na waxtu bu mu koy def moom jëmm jàmm. am na palaat am na lii am na jàmm di ngay waxtu la waxtu la laa yi nag yooyu kor jàmm na la xaj naa kat a taali xaj naa kat a taali lu si nekk daa am daa boo xam ne bu ñu tolloo ñu naa wax jot bu passé ñu la taali ba mu des daa si daa si daal moo tax damay wax toujours ne léegi ngeen di gis xale bu nga kurusam wala ku nga kurus baa mu sol ko dajé benn moom naa ko may dugg si kurus kurus sax naa boo jënd ko koy téye te kurus jënd sax ko jot ma wax ne ku la ne loo koy defee ma ko dugal tudd yàlla ba xam laaj ko ndax tudd yàlla dafa am wax mu ngi war a def ko ko jot kon kurus ban wax ngeen ko di ko téye dafa am. bëri bëri ko zikrullahi yàlla wax na ko wala zikrullahi ak moo leen xeetu jaamu yàlla yëpp bàmmu ñu baale na soo ko tuddee ci yëpp ko sa xam sax nangu ko àjjanaay ci fekk waa ko wax ko lu dal zakaraha mustaqila matmona zakar bi nga xam ku ko tudd sa xam ko nangu ko àjjanaay ci fekk xanaa yi jëm ko dul dafa nañu ko jàppale ci baat bu bëri muy daa ci daal daal ma amalee ñu ne dee loolu ma bokk comme ci bokk bu ci laa ci daal laa bokk comme ci bokk bu ci xam yàlla bokk comme ci bokk kan moo ko rëbb le soir ci daa ak bëgg di yaa. am na ha tout ça sama jëm ko rab naa di doxal te na la bay te kat boo jëmee ci addis la jëmee si alayhi salaam sax waxee xooloo laa ilaha illa allah mi moom te njël bi la wàcce loolu daa la wax wax leen laa ilaha illa allah mukk ay saa baa ngi ne faatoo ci tukki ci àjjana kon lan nga baax ci lan nga baax laa ci daal laa ndax boobu ak alal wàcce ko dafa bokk na ci ñu ñaar yàlla baax laa ci daal laa mu ngi suñu laaj ñu koy ànd comme ñu ñaar ci laaj yi dara lu ko jënd la fexe ba laaj ñu ñëw ko fexe ba tax suba nii bu dee ñu ñëw ko waaye loolu daal laaj boobu. soo ba dee ñoo la la bëgg du sot parce que yàlla fekk ko na te laa ilaha illa allah ñett ko moom laa nga ñu koy tudde waaye tudd la sax te la koy xam fa la koy nam nga xel dañ ko lëggee loo ba tamit fa la ñu wax bu ñu cottal solo alquran mooy def ko codda bul te mooy cottal sol su boobaa di ci xamal la ndax yàlla waxu ci ñëpp yàlla jàllee kàll te muy jéem nag boo xam ne loo ci génnee rek bàyyi ko ci loolu daal ko wala loo xam ne waaye ñu ne xam nga wax ne li nga koy jàngal ci lu ko fi jub duñ la ko mukk ne mën nga jàppal ko muy xaw wala mën nga ci ngeen yóbbu déedéet dama wax tur nga nit ki saa yoo ko fiblee aaya bi wala saa yi bañ dégg ko man ko fi nag ko waxee bàyyi ko nag ngi yeesaraat mën nga jaaxee ba xelaat ca lëggéey ca ba gis sa beneen xel ci xam-xam boo xam ne wax la ko ko waxoon na la ne wax lu ñu wax rek saa sara waxa li sa xam lu nga fañ ca xam waaye di ñëw mu lépp nag xattaba nit mën na caa xam la muñu xam xakkay mën na nekk kay mën nga jaaxee ko ci aaya ba xam ci aaya bu loo xam mu dégg ko la jóg waxoon na la parce que yeboo sax kana amaan wax loo ko xam su la gën a bëggoo ci yàlla gën a bëggoo ci dëkk mën naa ba ci yàlla boo xam ne loolu la jaar ndax dañu lu ko mën a dem bàyyi ko ci moom kenn am na ñoo xam daa pour jëm am loo xam ne nee na daa jëm fee daa jëm fee mën a def pour jëm mooy jëm ci yàlla loolu nag xam nga bëgg rek ma tey ñu dañ jëm yii ñu waxee ko ne wax xam ko ma ngi jël yëpp alquran xam nga waaye dañ ko tëdd rek ma wax ci tubaab la waa aaya ko waa ci tëdd la te boo ko mën xam ne laa xala benn aaya boo xam ne ko def sa tëdd boobu moo gënoon jàng ci bu teel a jeex benn aaya alquran wax na def. damay wax ne bi amee trois trois waxee ne man xaar ne dara ci njaay xam ne laa mënoo gis ak baxal bi jàppale njaay ku ko wax rek te seen soxal bu gaa jël benn saa bu ñoom ñu ko ne na nga dégg na nga dégg mënoo ko mos a laaj na dégg mukk di toll ci dara ci njaay ci njaay wala sama bi ma mu taxaw ak ban di laaj si laaj sax beneen saa bi ñoo ko jël gëstu ba mu ne ko jël tudd yàlla dañ la dox ma jël tudd yàlla dañ la dox ma ba xam wax bi seen accroché rek loolu ba yàlla yàlla koo laaj quoi nga góor ba def ñu ba il ma la laaj moom moom sax dox la nga bëggal dootoon kenn saabu na kenn waaye wax lu ñu xam rek ma xam ne diñ ko yabal cette fois nit yi ñu ko dox mënit yi ak nañu diñ ne leen ay dox nga boobu rek boo waa lu sax sax ñuy tey ba ñu la dox la waaye ci ñoo wax xale ñoom wax ne sama dox bii dee damaa ko waa ñu tam amal njàng sama dox ñu ne ko am ñu xam ne mu ne damaa ko waa ñu bari yaakaar naa ne dafa lay wàllu sax moom lu wàllaate lu ñu def nag fi mu wàllaate rek dafa xot ndax ku rab jàpp mën nga nekk moom lal bi rek ba dee teew ba teew la waaye nga boo xam ne boo jógee borom baa jógee borom wàll la boobu dafa jar naa seet loolu la ko loolu benn kon tool yëpp mooy loolu alquran ñu ko jàngal yoo xam ne ñu def ci sa dëgg ku war awalu war àttal war daanu war gaatu war ñu ko jàng am na ko jàng ci dama wax ne ñeent ci lañ waa yooyu yëpp yàlla na seet na ñàkk teruwaay la ak mujji teruwaay la ak lëpp teruwaay la ak teew teruwaay la waa ñu ci nekk rek waxal ak yàlla jël waa ñëw nag ñeent ci jël waay lan moo ko jural nag waa moo ko jural nag fekk dañu jéem a liggéey xel ñu seet quoi ñu def ko rek mu ci ana ñu ne ko seen ana comme ñu nee na man laay ci njëkk maay ci ne maay ci def maay ci seet kenn leen détecté la kenn leen mu déggee moom yàlla laakum ne ko ndax dina mo waxu ne ko ngi ko ko ngi na ko ngi ne jamm da ko ngi do ci loolu ni ma ko mo deu ma ha dina ay bu ko ko di non lo akkol ci ko ka do wani loolu ni defal na ne ko ci ci ya ko ci ci ba ci ci mo jara té ñoo la ko mo wax té la ko gëna gëna té la ko gëna gëna jëm ko mu ngi ndax jëgë xam xam la wala jëgë jëm wala jëgë la la ya la la du jëm ci ñu joxe mo la na ci ya la la la doon la ci yàlla moo tax kon ñaa ko dé moo wax ni soo ci misaal soo ko doon mu misaal ci càttal xam ne ne ku doxa dalaaja dañoo ne dañaar ñett mu ñaar jalaatul la rek koy waxa kon lépp ay tour la ci loola rek naam waaye ci dëgg ma yàlla parce que nag dëgga tour dëgg rek moo fi nekk réel dëgg moola dëgga mu ngi yàlla ñeen beneen moolam kon li may wax mooy yàlla doo dëgg waaye mbirum yàlla doo dëgg dëgg naa mooy am jël lu ko am te am kon ngi am ma yàlla waaye nag dafa nag jëm na àlla maa ngi tax yàlla la ak jëm ak i melo ak i tur te doo ci laal lenn mooy yàlla doo laal ci rek mooy yàlla déedéet doo laal ci si rek mooy yàlla déedéet du yàlla rek yàlla bu yàlla rek du si du yàlla bu yow mooy yàlla rek waaye yàlla maa ngi fi la te nañ koy wax yàlla leen doon dañu ma leen ko dëgg du dara ci rek di yow sa bopp looy ko bañ laa ko di yàlla waaye loo leen ngeen laal ne bu la ko laal ne loo ko mu nga yàlla loo leen ngeen laal bu la ko laal ba mu nga yàlla yàlla bu dëgg tey yàlla bu dëgg waaye bu ne yàlla def ko ñun nag loo mu yàlla ngi def waaye saa yëpp dëgg bàgg mu yàlla ko defal la nga def naa la yàlla kon nag ma ko naa tuddu rek li ñuy dégg taale bi ñu wax ci mer di ñu ak gra placé jàng yi continuel la gàñ yëpp lu ngeen dégg ñu wax rek mbarit na bu ñetti la waaye xaq la xoom ñu ko laal ñu kenn kenn ko dégg boobu dañ koy bokk rek doon ca dara bokk la dootulam dara bokk rek wax na lu ci waa ñu war jéem la fekk la ak na la fee loo yàlla na sëriñ bi war saa la yàlla sëriñ bu ñu daf ñu jege noonu muy jot wax na ko baxu sa di pour din waxta tam bu di ko mësin fa yaa àjja ba ñu gàtt woo taatu sëriñ lool te jege lool lëpp lool te teñ lool moo yàlla koo defe la marché nag yéen la jigéen toppee woon moom ngeen doon bu ci yow non képp ku taxaw woote mboolo ñu topp la yàqa nee ma ci yàlla ngay nekk seen marché lii lii nga leen yoroon boobu yi ngay ak bopp yow dafa toujours ne sëriñ di sommeil ñu ko taxaw sëriñ di sommeil ñu ko taxaw sooy nee meer ku la neex booy taraf taraxal ki nga yërëm te mooy nit ci waaye gën addiya lañ koy wax addiya nag daa ngi ni paar mooy sa paar ci fi nga jëm parce que dañuy tukki taalibe bi dañ ko jàppee tukki kat loolu ne ci wax dox naa ko mag sa nu moom bàyyi ci laa ko bëri ñu naa dañuy nit que seetu ci bu tax kon da ngeen tukki maxsa bi ñu fi nga jëm ba tukki nag sëriñ bi nag mooy ki nga xam ne moo xam ko lu jëm te war naa jël li nga ko joxoon mooy tapaas yoo mooy doole ji wala ak yëpp mooy wax loolu mooy tapaas ba tax mu yóbbu la mën na yóbbu la mooy yàlla. ba di dem nag dafay jëfaat ñu ne li ko ñëw ci gaaraa bu ñu mën toog laa jël te di jël waaye rek mu ne ko jëm nga toog ñu gis naa ci baax te ma xam baax bu ànd ak baax te di baax rek te moom amul ko toog wala toog na ko def. ak ci dina baax it waaye jéem ngeen def dangay jig dina jig dina jig ba rek lay jar baax ngeen te ngeen daal. kuy tañ ci yàlla di tañ ci yàlla ba tey def xamoo ci yàlla ci yàlla kon loolu yeewu ci dafa baax lool li nga sama daal wax ma xam nag mu wax ne lëggéeyal ma ak dox ma baax na lool waaye laaj sa yàlla bokk ci baax ma xam ne la ko ne bokk ci baax. kon koo yéen yóbbu jaan ci yàlla ba mu jot xamal jaan ci yàlla ba mu am ko te loola bu fekkoon boobu ñu ko woon tey waaye boo amee xelam ndax du xool di sa seetal ci la mu dara it war na xam dara nit tey xam du ko wax tey ci ñu daal doo xoolee di laaj bi tey jëm du ko sabab ci barab bu bëri la nekk wax barab bu nekk la nekk wax yëkkati bu kàddu di ñu yëkkati sa mooy laa ci jaay laa te booba la wax moom kenn képp moo ko xam kenn xamu lu wax lan waaye dañu ko dégg rek su di ko jege rek ñu koy wànnaate rek su ko wànnaate rek su ko wànnaate rek ba ak sa baax tey mbooloo mën a toll nii def ci mbaare bu bëri nag te kenn ku ne ci mbooloo bi du mën a jël lu nekk du ko la wax da nga ko dégg rek ñëw te bu nga fee soo boo ci nekk bu la seere ñu mën ko la jël sa bopp la ngeen déet nag loolu la ko loo xam ne kenn bopp la ñu la neex te soo ko jëlee yaa ngi yaa xam nga jël quoi su saa yu ci baax xas ci baax bu la seet mu baax mu jël ngeen loolu ko kon bu amee xel loolu jàpp la boobu dara nga kay ñu jàng la dara parce que ngay wax ne ñii wér ci ak xamam boo jëmoon daan ci sa nga xam ne léegi ñëw ci tey ku ci nekk teg loon tey ci ñun ñuy tey nga ñu gën yëpp dañ ko mën ci kon kenn gën ko rek waaye xasta la kon kenn ci jàngee na kon waaye ci kat wax dëgg yàlla lii ma ne di wér ci fala te kon jëmbu lii ma ne sa la nekkoon lii ma gën mën la gën waaye tey si naa ko gën si naa ko ci rek sabu sabu bu jëndee waat bu jëndee waat kon naa seen nag moom sama waxee tuuti na kon xaar bi lépp la wax aadu bi xam na ko lu mu jëm aadu bi mën na ko na ko xaree am na ko mën a mënee ma ko loola te aadu bi du wax lu am xam jëf na am wax sama jàngee ne ci ni saa dafa mel ni ganaar ci ci rek dañoo ñu doon kon waaye bu naa jëfee mu def ganaar bu jëf mën naa la yoon ci lépp lu ñu ci ne jaamu yàlla waaye soo def sa baay jëm ci jaamu yàlla boo xam ne loo xam ne kat sama jaamu yàlla gi na ko pour mooy taw ci daan yaa bu xam ne baax bu taxee mu la julli bu toogee mu la julli bu def xam ne moom sa dégg la waaye ñu ne loo ne ay baax bu rafet la laa sori ko loo ma xam bi tudd bi ay tuuti ci sama parce que ñu kon jéggee ci ne kon ñu doon jëm daal saa su nekk war na ma parce que ñu tax mooy yàlla xam ne day laaj wax yàlla nekk yàlla jeex na waaw boo jàppee nag naka moom jeex na ne bàyyi maanaam kenn doo ko mel dañ xamoon kenn doo ko xamoon dañ maanaam kenn doo ko mel loolu moom tuuti si yàlla te yàlla ko kenn loolu dana toll loolu ku ko jëg rek na nga sakkaay waat jéem a xel jigéenu góor ba sa bu dégg soo ci mu góor góor ak yàlla wala su la neex yéen nag nga doy la la nekk parce que ku bëggoon doon la ku ko ut te loolu ko jokkaa waaye ma xam ne dara loolu waaye dafa laaj gëstu dafa laaj cam soo defee kon soom Gambia ko taxa dox leeral kattaga lii nga xam ne ki ñu topp yéen a ko toppe si topp yi lay topp soo defee ko loolu mooy taax bi da dina sañee ko liggéey waaw da dina sañee ko liggéey parce que bii mooy jëm soo leen sant ñëpp gërëm ñëpp di soññi caay bi dina dem dee gërëm ci ki ci jëm partir bi vraiment taxaw lu mel nii soon nañ ci lool waaye yéen yàlla gërëm coono bi te defal bokkute kon ak saa yàlla mën na ko yàlla ne ko sa tijjab bi nga xam ne yéen ñu la soññi ci sa taal yu baax te xam ne jamono soxla nañ jamono moo leen laaj moo leen soxla la tax ma saa ne maa ngi ñaan yàlla may na ay jëriñ ba jotaan xolam te mooy ñu mooy yëgal nit soxaan ci yàlla ndax muy kële bu muy jàng tam kon daa ko woon ñu dem jaay ñu baax ba xam ci kii bi dem def Gambia ba xam suñ borom dama na kii jaay loolu tax am nga yàlla ma daal su jaay ñu yàlla xam nga ba ba lu wax loo maam dees ci àndiw ndax gëne kële wax ko ci France kële wax ko ci Arab kële wax ko ci beneen langue ndax ku nekk sax mu am kon ñu taaf na jàll te yéen ndaw ñii ndax yéen ko yaakaar ndax dañ wax moo jëm ko dee ndaw ndax moo jëmal kon nag chaque fois ñu def bu baax te ñu ne ko te ñu ne ko te dëgg ba ci nekk amul jeex ko am la yàlla moo lay laaj moo lay xamal dëgg la yëpp ñu ne la sama la ilaha illallah lu xam ne waxul dara xam sa borom ba doo ko bokkaale kenn doore doore dana wax ku ko mos a nekk rek fil ba ngay am da ak doom ba ngay am loolee yëpp yëpp bi moo la ko ne loolu ci am ku ñëwee day la dee ku yëpp sa borom sa xam ba doore ku jaar wax yëpp sa borom sa xam soxla ku mu yàlla ndax xam nga yàlla jëlee mu xëy ko kenn du yàlla ku du yàlla defar jur bi daal yàlla ku yàlla waaye day làqu Gambia du ko ba jàpp ne Gambia waa lu moom def tubaab bu mën a doon koo jàpp ne moo mën a ko saajo mu ngi àndi ak adduna koo jàpp ne moo mën a ko saajo mu ngi àndi ak adduna ak ku mën a ci fekk ay soxla ngeen daal ci fekk ay soxla lu kenn daa ba laaju kenn daa ba kenn du ko fa jaaraan kenn du ko def xam nga borom jaar ñëpp ko koy jaaral wax waaye moom jaaral wax pour que kenn la boo jaaral wax ne comme yàlla yëpp ak sàkk daal di jafe wala yàlla yi xam nga kon foofu lañ xam sàkk daal lan moo lay wax toog yëpp yow ñu jëm ci ko di wax xam nga ko xam rek ko wax ba que ñoom ñëpp ñoo toy waaye kon ñu ngi am taxaw yu baax parce que nag yéen ko baax te bu jaanal bu njëkk ci kër yi ma ci mu daa ci daa ci laaj te jaanale ko tey nag xam ne jii na jii na rek yow doon na loolu it mën na ca bàyyi sa baax xam ne lu ko waxee naam du ma jinde du ma oor du ma aar du ma aar du ma naan du ma naan la bokk yi ak ay def xamul ci la jox nga wax kenn ko bokk ba ma ta dégg ku leen julli bokk koor bokk añ làkk bokkul asara bokkul damu fat bokkul ñu bokk leen képp mooy laa laa kese kese kese raf leen nga jigé ci lool te looy ku jox nga ku leen ko kenn ci dëkk yàlla yi kon loolu it mën na xam jaamu dañuy jàkkaar ci moo nekk ci dëkk dama jël ba ko waa ci dëkk kon ba tey wàcc rek lépp lu yàlla tindra di ci diine sam jot na si am soxlam ba tey wàcc rek teew ma xam yàlla jëw ko wax yàlla jëw ko jël ndox rek waaye ma ko wàllu moom ne ko sëñ tubaab tolee ko ko xarit tubaab tolee ko ko diine nañ ci kenn lañ ci jiw lu kenn lañ ci rek lu ñu fay sëñ tubaab ndax ak saa wër ko wax ko xaar sama ñu ko jiitu ci wax ñu ko jiitu ci jot ñu ko jiitu baax ñu ko jaar jot baax ko ci ginnaaw rek waaye ñu ko mën a wut ko ma ko lay taal sama la waa ji boo ko jot sa diine ay bopp la nga xam ne am na sa tubaab si diine ay bopp la boo xam ne man diine daal boobu ci wër ko la ci ma waaye diine si sama jaar jàppoo ne su ko dund dee mooy islam dina sëf laa joxoon ñu ko dundee mooy dund islam ndax dina gën a yàlla moom nekk la dina gën nag ñu ko raf leen si jëm baax képp jële dafa am nag ay ay melokaan yoo xam ne ko tooy moom la vraiment ndax xam ne ñu tooy ak baax ak la loolee na kon loolu la ñu xam ko baax xam ko féete su moom lañ yaakaar déedéet du ci li ko leen yaakaar di wax leen ko ak seen yaakaar déedéet waaw dañu ko def nag di ko ci daal dafa jaar jaar na taw gis daa yàlla loolu xam nañ ko noonu lañ ko waaye dañoo sam baax na ci gox na yooyu seen tubaab ci gox na yooyu yéen baax tubaab baax ci gox na te mooy dañ ko subhaane woon nit ci mën a yu bàyyi ñu bàyyi ko lañ bàyyi woon nit ci mën a bàyyi ñu bàyyi ko li moo lay jaay sa dëkk na xoyee kenn ci ñoom nag di sam baax day roy daa ne dafa dañ la wax yusuf sëñ tubaa ngay roy roy yu baax si baax kon koy roy nii kon càppati la bu mu neex na nga nag ndax xarsi moom yàlla yaa ci jàng nit ñi moom ne ñoo ko son la waaye bu xarsi tubaa moom yàlla yaa ci wax boobu nag kenn ko naa ci wax di wax dëgg waaye ñu kon xarsi baa ñu ñu bàyyi jàng jàng rek xarsi waaye li gën a jàng sa jàng moo fa daal jàng jàng xam nañ ko jàng wax luñ maan cee rafetaan ñu def ko rek loolu bokkal ci àdduna ci li tam sa jéggi ko dugg soo xamoon na yow ngir àndaat man naa ne lii maan waa ñu xam ne yaa ko def loolu rek jéggi tam sa loolu rek ma ko ñëpp koy fonda ko bor la jullit la tàng na kuraan moo tam sa bor la jullit la tàng na kuraan bor la dana lu ko waay mën a ji munul yii wax wax te yii wax li ci nekk la loolu laa jëm ak boomas la sorti wàcc la loolu na xoon dana yàgg bëre ñu aw ci ay jeexoon ñu def wàcc gaay ak ndaan di leen soñ baax ngeen gën a tax ci dër boobu baax di am ñu lay sant dër boobu ak mbokk yi koy yëpp ndax ne leen jëw de leen ak mbokk daal yi yëpp waaw gis nañ yëpp ak ñu def bu gën a tole ko nit waaw alhamdulilah waaye xam ne di leen yëkkati ñu mënu la parce que waaye ñu xam saa def na rek te yëpp yi nag sam jaay la ndax jaaroon na ko sama faam waaw jaaroon na ko faam loolu gën a kon alhamdulilah yal na yàlla yëkkati ci saw bi yëpp bu baax dafa tëb aaju saa yi ngaa bi ngi tëb yëpp di gërëm yëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Thank you.